มาระโกบทที่6 พระเยซูเสด็จออกจากที่นั่นไปยังภูมิลำเนาของพระองค์และพวกสาวกก็ตามพระองค์ไปพอถึงวันสะบาโตพระองค์ทรงเริ่มสั่งสอนในธรรมศาลาและคนจำนวนมากที่ได้ยินพระองค์ก็ประหลาดใจพูดกันว่า คนนี้ได้ความคิดแบบนี้มาจากไหนปัญญาที่เขาได้รับเป็นปัญญาแบบไหนกันนี่ถึงได้ทำการอัศจรรย์เหล่านี้ คนนี้เป็นช่างไม้ลูกของมารีไม่ใช่หรือยากอบโยเซฟยูดาสและซีโมนก็เป็นน้องชายของเขาไม่ใช่หรือและน้องสาวของเขาก็อยู่ที่นี่กับพวกเราไม่ใช่หรือ พวกเขาจึงขัดเคืองใจในตัวพระองค์พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า ผู้เผยพระวจนะจะไม่ขาดความเคารพนับถือเว้นแต่ในเมืองของตนและในท่ามกลางญาติพี่น้องของตนและในวงวานของตน พระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้เว้นแต่วางพระหัตถ์ถูกต้องคนเจ็บบางคนให้หายโรคและพระองค์ประหลาดพระทัยที่พวกเขาไม่มีความเชื่อแล้วพระองค์จึงเสด็จไปทรงสั่งสอนตามหมู่บ้านโดยรอบพระองค์ทรงเรียกสาวก12คนมาแล้วทรงใช้พวกเขาออกไปเป็นคู่และประทานสิทธิอำนาจให้พวกเขาขับผีร้ายออกได้พระองค์ตรัสกำชับพวกเขาไม่ให้เอาอะไรไปใช้ตามทางเว้นแต่ไม้เท้าไม่ให้เอาอาหารหรือกระเป๋าหรือเงินใส่เข็มขัดไปแต่ให้สวมรองเท้าและไม่ให้สวมเสื้อสองตัว แล้วพระองค์ตรัสสั่งพวกเขาว่าเมื่อเข้าอาศัยในบ้านไม่ว่าที่ไหนให้อาศัยในบ้านนั้นจนกว่าจะออกจากเมืองนั้นถ้าที่ไหนไม่ต้อนรับและไม่ฟังพวกท่านเมื่อจะออกจากที่นั่นจงสะบัดผงคลีใต้ฝ่าเท้าของพวกท่านออกส่อให้เห็นความผิดของพวกเขา พวกสาวกก็ออกไปประกาศให้ทุกคนกลับใจใหม่พวกเขาขับผีออกหลายตนและเอาน้ำมันชโลมคนเจ็บป่วยหลายคนให้หายโรคกษัตริย์เฮโรดทรงทราบเรื่องของพระองค์เพราะว่าพระนามของพระเยซูเป็นที่เลื่องลือบางคนพูดว่าย อห์นผู้ให้บัพติศมาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเพราะเหตุนี้เขาถึงทำการอัศจรรย์ได ้แต่บางคนว่า เขาเป็นเอลียา ส่วนคนอื่นๆว่า เขาเป็นผู้เผยพระวจนะเหมือนคนหนึ่งในผู้เผยพระวจนะในอดีต เมื่อเฮโรดทรงได้ยินจึงตรัสว่า จอห์นคนที่เราตัดศีรษะเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว เพราะว่าเฮโรดทรงใช้คนไปจับยอนมาล่ามโซ่ขังคุกไว้เพื่อเห็นแก่นางเฮโรเดียสชายาของฟิลิปพระอนุชาของพระองค์เนื่องจากเฮโรดอภิเษกสมรสกับนางเพราะยอนเคยทูลเฮโรดว่า ท่านไม่มีสิทธิ์รับชายาของพระอนุชามาเป็นพระชายาของตัวเอง นางเฮโรเดียสจึงผูกพยาบาทยอนและปรารถนาจะประหารท่านเสียแต่ประหารไม่ได้เพราะเฮโรดทรงเกรงกลัวยอนเนื่องจากทรงทราบว่าท่านเป็นคนชอบธรรมและบริสุทธิ์เฮโรดจึงทรงปกป้องท่านไว้เมื่อเฮโรดทรงได้ยินคำสั่งสอนของท่านก็ทรงฉงนสนเท่แต่ก็ยังทรงยินดีที่จะฟังอยู่มาวันหนึ่งเป็นโอกาสเหมาะคือเป็นวันฉลองการประสูติของเฮโรดเฮโรดทรงจัดงานเลี้ยงขุนนางกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคนสำคัญทั้งหลายในแคว้นกาลิลีเมื่อบุตรีของเฮโรเดียสเข้ามาเต้นรำทำให้กษัตริย์เฮโรดและแขกทั้งปวงชอบใจกษัตริย์จึงตรัสกับหญิงสาวว่า เจ้าจะขอสิ่งใดเราจะให้สิ่งนั้น และกษัตริย์ทรงปฏิญาณว่า เจ้าจะขอสิ่งใดๆก็ตามเราจะให้สิ่งนั้นแก่เจ้าจนถึงกึ่งราชสมบัติน างจึงออกไปถามมารดาว่า ลูกจะขอสิ่งใดดี มารดาจึงตอบว่า จงขอศีรษะของยอห์นผู้ให้บัพติศมาเถิด นางจึงรีบเข้าไปเฝ้ากษัตริย์ทันทีทูลว่า หม่อมฉันขอศีรษะของยอห์นผู้ให้บัพติศมาใส่ถาดมาให้หม่อมฉันเดี๋ยวนี้เลยไปคะ กษัตริย์ก็ทรงเป็นทุกอย่างยิ่งแต่เพราะทรงปฏิญาณไว้แล้วและเพราะเห็นแก่หน้าแขกจึงขัดไม่ได้กษัตริย์จึงรับสั่งให้เพชฌฆาตไปตัดศีรษะของยอห์นมาทันทีเพชฌฆาตก็ไปตัดศีรษะยอห์นในคุกแล้วใส่ถาดมาให้หญิงสาวหญิงสาวนั้นก็เอาไปให้แก่มารดาของตนเมื่อพวกศิษย์ของยอห์นรู้เรื่องก็มารับศพของท่านไปฝังไว้ในอุโมงค์พวกอัครทูตมาห้อมล้อมพระเยซูและทูลถึงสิ่งต่างๆที่พวกเขาทำ และสั่งสอนแล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าม าเถิดจงปลีกตัวออกมาหาที่สงบเพื่อหยุดพักสักหน่อยหนึ่ง เพราะว่ามีคนไปมามากมายจนไม่มีเวลาแม้แต่จะรับประทานอาหารพระองค์จึงเสด็จลงเรือกับพวกสาวกไปอย่างที่สงบตามลำพังขณะที่ไปนั้นมีคนจำนวนมากเห็นและจำได้จึงพากันออกจากเมืองต่างๆวิ่งไปถึงที่หมายล่วงหน้าก่อนพวกของพระองค์เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นมหาชนและพระองค์ทรงสงสารพวกเขาเพราะว่าพวกเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงพระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนพวกเขาหลายประการเมื่อเวลาผ่านไปเกือบจะค่ำแล้วพวกสาวกมาทูลพระองค์ว่า ที่นี่เป็นถิ่นทุรกันดารแต่ตอนนี้เวลาก็เย็นมากแล้วขอพระองค์ทรงให้ประชาชนไปเถิดพวกเขาจะได้ไปหาซื้ออาหารรับประทานตามชนบทและหมู่บ้านที่อยู่แถบนี ้แต่พระองค์ตรัสตอบพวกสาวกว่า พวกท่านจงเลี้ยงพวกเขาเถิด พวกเขาทูลพระองค์ว่า จะให้พวกข้าพระองค์ใช้เงิน200เหรียญเดนาริอันไปซื้ออาหารให้พวกเขารับประทานหรือ พระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่า พวกท่านมีขนมปังอยู่กี่ก้อนไปดูสิ เมื่อทราบแล้วพวกเขาจึงทูลว่าม ีขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัว พระองค์จึงตรัสสั่งพวกเขาให้จัดคนทั้งหลายนั่งรวมกันที่หญ้าสดเป็นหมู่ๆประชาชนก็นั่งรวมกันเป็นหมู่ละ100คนบ้าง50คนบ้างเมื่อพระองค์ทรงรับขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนั้นแล้วก็แหงนพระพักดูฟ้าสวรรค์เมื่อขอพระพรแล้วก็ทรงหักขนมปังเหล่านั้นให้พวกสาวกเอาไปแจกให้กับคนทั้งหลายส่วนปลา2ตัวนั้นพระองค์ก็ทรงแบ่งให้โดยทั่วกันทุกคนจึงได้กินจนอิ่มส่วนเศษขนมปังและปลาที่เหลือนั้นพวกเขาเก็บไว้ได้ถึง12ตะกร้าเต็มจำนวนคนที่รับประทานขนมปังเหล่านั้นมีผู้ชาย 5,000 คนแล้วพระองค์ตรัสสั่งให้พวกสาวกลงเรือทันทีและข้ามไปยังเมืองเบธไซดาก่อนระหว่างที่พระองค์ทรงรอส่งฝูงชนกลับบ้านหลังจากพระองค์ทรงลาพวกเขาแล้วก็เสด็จขึ้นภูเขาเพื่อทรงอธิษฐานที่นั่นเมื่อค่ำลงเรือของพวกสาวกอยู่กลางทะเลส่วนพระองค์ประทับอยู่บนฝั่งแต่ผู้เดียวแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพวกสาวกกำลังตีกันเชียงด้วยความลำบากเพราะทวนลมอยู่พอถึงเวลายามที่สี่พระองค์ทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปหาพวกเขาและพระองค์ทรงดำเนินเหมือนจะผ่านพวกเขาไปเมื่อพวกสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินบนทะเลพวกเขาคิดว่าเป็นผีแล้วพากันร้องเสียงดังเพราะว่าทุกคนเห็นแล้วก็กลัวแต่ในทันใดนั้นพระองค์แย้มพระโอษฐ์ตรัสกับพวกเขาว่า ทำใจดีๆเถิดนี่เราเองอย่ากลัวเลย พระองค์จึงเสด็จขึ้นไปหาพวกเขาบนเรือแล้วลมก็สงบลงพวกสาวกก็ประหลาดใจเหลือที่จะกล่าวเพราะว่าพวกเขาเองยังไม่เข้าใจเรื่องขนมปังนั้นเนื่องจากใจของพวกเขายังแข็งกระด้างอยู่หลังจากข้ามฟากไปก็จอดเรือที่แขวงเยนเนสเรตเมื่อขึ้นจากเรือแล้วคนทั้งหลายก็จำพระองค์ได้ทันทีพวกเขารีบไปทั่วแว่นแขวนและเอาคนเจ็บป่วยใส่แคร่หามมายังที่ซึ่งพวกเขาได้ยินว่าพระองค์ประทับอยู่ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนในหมู่บ้านในเมืองหรือในชนบทผู้คนก็เอาคนเจ็บป่วยมาวางกลางตลาดและทูลขออนุญาตจากพระองค์ที่จะได้แตะต้องแม้เพียงชายฉลองพระองค์และทุกคนที่ได้แตะต้องก็หายป่วย